Ja, okay, tak. här ligger på det är gult. Det er jo skavs dampvogn. Nå, det slipper så også, men så skal du bare tage plads derude. Du skal bare... Ja, jeg sletter dig lige igen. Ja, okay. Der er ikke noget klar til. Jeg bare lige igen, men jeg kender ikke systemet. Nej, det kunne du jo heller ikke vide. Så er det blevet til at blive sygesængsforbundet. Ja, det er over til at blive til at blive til at blive til at blive til at blive til at blive til. Kan det så gøre for at flaske vand, tror du? Ja, lige der er det. Ja, det findes. Og et lille køkken derude, så du kan lave aftensmad, hvis du arbejder over. Til køkkenet? Ja, ja, det er godt nok. Men du har den her klinik alene, er det rigtigt forstået? Du har den her klinik alene, du har ikke nogen partner. Ja, min nabo og jeg har... Min nabo er jo også psykiater. Altså, I har et fællesskab på en eller anden måde? Nej, det har vi ikke. Et fagligt fællesskab måske? Tak skal du have, så finder jeg også. Har du sygesikringsbevis her? Ja. Ja, det er rigtigt. Det startede med Helsingør Kommune. Jeg er kontanthjælpsmodtager, som du sikkert forstår. Og de har altså startet en rehabiliteringssag for mig. Okay. Jeg har lige en masse standardspørgsmål, jeg skal igennem. Det er ikke også nogle ting, der skal vide, inden vi starter. Okay. Ja, er du allergisk over for nogle lægemidler? Nej. Er du fysisk rask, eller er der noget med dine organer? Altså, er der noget med hjertet? Jeg er fysisk rask. Jeg tager ikke nogen medicamenter. Er der noget med lever og nyre? Er der noget på hånden? Nej. Er der noget psykisk lignende til din familie? Nej, er nogen, du fejler, nej, nej, nej, nej. Kan du huske noget om, hvordan det var? Hvordan jeg var som barn? Ja. Ja, som de fleste børn er. Almindelig? Ja, almindelig, ja. Ja. Almindelig i skole, almindelig med venner, almindelig med børnehave. Mm. Har du tidligere været til psykiater? Ja. Må jeg lige spørge dem ting? Ja. Jeg har sendt dig en lang mail her i forgårs. Ja, jeg har modtaget den. Du har set flere mails, ja. Okay. Jeg kan kun anbefale dig at læse den, fordi med alle respekt for de spørgsmål, som du stiller, så er nogle af dem i hvert fald alle svaret. Ja, skal jeg, ja, men det er fair nok. Prøv lige at gentage det sidste spørgsmål, om der var... Om du tidligere gået til psykiater, psykologer. Ja, fordi det er også årsagen til, at jeg siger det. Der er nemlig en redegørelse fra en psykiater, som min søster anbefalede, at vi gik til af familiens bekymring for mig. Ikke for, ikke fordi jeg sender. Det var psykiater Bente Jespersen i Hørsholm, 2008. Hun fik mig indlagt på grund af familiens bekymring. Det var det eneste, jeg skulle til. Så røg jeg ind på Hillerød, som du kan læse dig frem til i min mails, hvor jeg var halvanden uge. Så røg jeg videre til Helsingør, hvor jeg var et par uger, før jeg blev udskrevet af hele det system. Og der var altså diverse psykiater der, som jeg ikke kan huske navnene på, men diverse læger og overlæger. Og jeg mødte dem sådan set alle sammen. Det var 2008. Ja. Så var rejst jeg til Kenya i 2009, der var jeg nogle måneder, kom tilbage, kom ind i kontanthjælpssystemet, og i Helsingør Kommune, da jeg så kom dertil i 2011-2012, så bad de om at få lavet først en lægeerklæring hos en praktiserende læge, som jeg fik lavet i starten af 2012, februar 2012. Efterfølgende så fik de så sendt mig til en psykiater, Alice Kørner i Hillerød, som du sikkert kender, som lavede en erklæring på mig med en forkert diagnose, men altså rigtig diagnose ifølge den såkaldte lægevidenskab, men ikke den mindre forkert, med paranoid skizofreni. Det er det, som vi kalder for spirituelle oplevelser her fra den her side af bordet, men altså fra jeres side af bordet, der kalder det for paranoid skizofreni. Og det er sådan set det, som er, hvad skal vi sige, essensen af vores møde i dag, det er en faglig uenighed mellem lægevidenskaben på den ene side, som er et stort bedrag, som jeg har skrevet til dig, og som du bør vide som overlæge, og så en spirituel åbning, ikke det spirituelle kommunikation på den anden side. Det var så sidste gang i 2012, og så her i 2017, så er det så kunne kommunen igen bede om, at først en erklæring fra den såkaldte LA 265, som du måske kender, kommuneerklæring fra den praktiserende læge, som jeg fik lavet i starten af april. Han henviste så til en psykiater og ingeniør, der havde været for travlt, han kunne ikke tænke mig før efter sommerferien, og så sagde han, Stig, hvorfor tager du ikke til Fredensborg og møder Claus? Bruger du alkohol? Et glas rødvin om dagen. Får du noget psykiatrisk? Nej. Du siger, du får kontanthjælp. Bor du sammen med nogen? Nej. Bor alene. Jeg synes, det er en dejlig lejlighed. Har du nogle venner? Ja, det har jeg. Jeg har venner. Jeg har også en del gamle venner, som jeg desværre ikke ser mere. Okay. Har du kontakt til familien? Ja. Har et godt familieforhold. Mor, søster, min søster har familie, mand, to børn, kærester, som er de primære. Hvad har du uddannelse? Jeg er bankuddannet, og så er jeg i forsikringsbranchen, autodidakt, liv- og pensionsspecialist. Så bank og forsikring, kan du spørge. nu har du den sidste mail, sendt i forgårs. Ja, jeg har ikke haft lejlighed. Nej, men det er også fair nok. Jeg skriver så også til dig, at jeg kan forstå, hvis ikke du har tid til at læse det før mødet. Men efter mødet håber på, at du vil læse det igen i hvert fald. Der har jeg valgt på cirka 3 af de sider, som jeg skriver. Det er forholdsvis langt. Der har jeg valgt alle symptomer på skizofreni, som jeg kunne finde diverse steder. Har jeg skrevet ned, og så har jeg givet mine kommentarer med angst, med sløvhed og alle de ting der. Ja. Men altså, hvis du har standardspørgsmål, du skal besvare, så skal jeg gerne besvare dem her også. Psykisk sygdom. Jeg har ikke en psykisk sygdom, og det er ikke en benægtelse, som også defineres som en psykisk sygdom. Det er virkelighed. Jeg er ikke psykisk syg. Nej. Har du sangsymptomer? Nej, på ingen måde. Selvmords? Nej, på ingen måde. Har du svært ved at huske? Nej. Og jeg ved heller ikke at skrive selv, og jeg er heller ikke ukoncentreret og så videre, men det kommer måske den rejse for en. Hvad er med hensyn til det? Styr på mine tanker. Jeg har en spirituel åbning 2004-2006, som er det per definition i lægevidenskaben, fordi jeg ikke tror på den spirituelle verden, eller det der definitionen i jeres såkaldte videnskab. Når man ikke tror på den spirituelle verden, så er alt per definition, når man hører stemmer osv., det er altså per jeres definition af det skizofreni, men det er altså i virkelighedens verden en spirituel åbning, som jeg fik i 2004 og indimellem 2006. Det er det, der er essensen i det her. Og det er altså en åbning til den spirituelle verden, som jeg kan holde andet skridt fuldstændig fra mit almindelige sociale liv. Jeg taler ikke om det. Jeg skriver om det på min hjemmeside. Det kan du søge på. Jeg skriver om det i den mail, jeg har sendt til dig og til mange andre. Den kan du formentlig også lære noget fra, kunne jeg forestille mig. Hvad, kan du gå ud på kort og fortælle mig, hvad det er, der sker for det? Jamen altså, en spirituel åbning, det betyder, at... Hvad er det for et bud eller univers, eller hvor er det? Det betyder... Du kender klærvoyance, går jeg ud fra. Ja, jeg har hørt om det, ja. Jeg kender det. Må jeg lov til, altså nu svarer jeg beredvilligt på dine spørgsmål, det gør jeg gerne. Jeg har kun et enkelt eller to spørgsmål til dig. Ja. Tror du selv på eksistensen af en spirituel verden, eller tror du ikke på det? Fordi det har stor betydning for den erklæring, du kommer frem til. Ja, det er et rigtig vanskeligt spørgsmål, ikke? Fordi hvis jeg svarer på den ene måde, så kan det være, at du ikke bryder dig om det svar, jeg giver. Svarer på den anden måde, så kan du synes, det er indholdsløst og meningsløst. Hvis jeg svarer på den tredje måde, så kan det være, at jeg også støder dig fremme. Så jeg vil sige, det eneste, jeg beder dig om, det er altså også sandheden. Ja, men helt enkelt sandheden. Ja, okay. Jeg vil sige sådan her, hvis jeg skal sige, hvordan jeg opfatter det. Ja. Så opfatter jeg, det kan siges, det er på flere plan. Ja. For det første har sådan noget med spiritualitet en privat sag. Altså hvad folk tror på, er en privat sag. Det er vi enige i. Ja. Og om, altså om der findes noget altså uden for kroppen. Det er det der spørgsmålet. Ja. Det jeg har, kommer det udefra, ja, eller kommer det indefra som en sygdom? Ja. Det er det der spørgsmålet. Som læge kan jeg ikke svare dig, fordi det kommer ikke mit arbejde ved som læge. Hvis du spørger dig som privatperson, det er et helt længe spørgsmål. Hvis du spørger mig som privatperson, så vil jeg sige, det må vi jo undersøge videre, ikke? Altså det må videnskaben jo vise, om der er. Har du nogle erfaringer med den spirituelle verden? Nej, altså jeg har ikke til spørgsmål. Nej, men jeg tror ikke, at jeg tror, at det er altså udelukkende, fordi altså med al respekt for den lægevidenskab, som du tilhører, så er det jo altså en videnskab, som fokuserer på sygdom i sindet. Ja. Og det vil sige, at det, som vi andre kalder for klærvoyance, det kalder I for hallucinationer. Altså det er et definitionsspørgsmål. Det er et spørgsmål om tro eller ikke tro. Mm. Det er et spørgsmål om viden og erfaringer, eller ikke viden og ikke erfaringer. Hvis du nu, som eksempel, i går så en UFO flyve, hvor du sagde til dig selv, det var lige godt, Hans, det har jeg aldrig nogensinde troet på. Ja, ja. Men nu har jeg jo set en selv, ja. Så bliver jeg jo nødt til at tro på det. Forstår du, hvad jeg siger? Ja. På samme måde, hvis du har haft en spirituel oplevelse, hvis du har haft en vision, på samme måde som du drømmer, men i vågen tilstand. Ja. Hvis du ser billeder i vågen tilstand. Hvis du føler, altså har et udvidet sæt af følelser, som jeg har over hele kroppen. Så ved du, at det er noget, der kommer udefra. Og det fik jeg i 2004, og det blev forstærket i 2006, da jeg skulle sove, og jeg begyndte at høre noget hvisken, så tænkte jeg, hvad er det for noget, og så skulle jeg anstrenge mig for at høre efter. Og det kom altså udefra. Jeg kunne ikke høre, hvad der blev sagt til at starte på, men det blev så stærkere og stærkere, indtil det blev så stærkt, så det blev som en almindelig stemme på samme måde, som du og jeg taler sammen. Det er det, som hedder visioner eller klaviancer i vores eller mit sprog. Det at føle ting hedder clairsentience, og det at høre ting, det hedder clairaudience. Du kan også få en smagsans, du kan også få en lugtesans osv. Og alt det er altså noget, som I har jeres definition på, hvor I altså bare kalder det for vrangforestillinger, for hallucinationer, fordi I per definition i jeres videnskab, det er troføringsfølgelig. Nej. Nej? Har I misforstået det? Altså, nej, vi tror ikke på det spirituelle. Nej, men det er det, jeg siger. Som videnskab. Det er det, jeg siger. Det her, det er, hvad jeg har set til dig. Der ser du symptomer på skizofreni. Hvorfor helt ser det? Så kan du ikke skrive det. Altså, det kan jeg godt. Ikke? Altså, det er jo det, jeg lever af. Claus. Hører du stemmer? Jeg har skrevet de her sider, så vil jeg sende til hele psykiatrien i Danmark. Samtlige psykiatriske hospitaler, er du klar over det? Til alt, hvad jeg kalder for eliten i Danmark. Jeg sendte det her til mange tusind personer, og du er hovedpersonen i det her. Og det, du siger til mig, det er, at du har ikke tid eller lyst til at læse det. Jeg har lavet en indholdsfortegnelse, hvor du kan starte med at læse indholdsfortegnelsen fra 1 til 13. Og det bedste, du kan gøre med min allervenligste og med respekt, det er, at prøve at starte med at læse det og prøve at forstå, at det her, det er så altså meget, meget seriøst, og det kan du faktisk lære noget fra. Det er det, som jeg siger til dig. Og herunder også, at stå omkring jeres lægevidenskab, som du bør vide som overlæge, er bygget på et stort bedrag. Der er ikke nogen videnskab i det her. Det er altså rent gætteri og medicin. Må jeg prøve at sige noget til dig? Ja. Altså, jeg skal forholde mig til det her og hjælpe dig til at skelne med, hvad der er psykiatri og hvad der er spirituelle oplevelser. Ikke? Så til den måde, som jeg skal gerne vide, hvad min tilgang til det er. Ja. Det er, at der er formentlig mennesker, som har spirituelle oplevelser, altså f.eks. har, lad os nu tage udgangspunkt i noget, måske lidt mere almindeligt. Folk kan jo have en oplevelse af, at de har personlige forhold til Gud. Ja. Så kan man jo diskutere, om Gud eksisterer eller ej, rent videnskabeligt. Men hvis en person har en oplevelse af at have mødt f.eks. Jesus, som er Guds søn, osv. Det er der nogen, der ligesom fortæller om, har skrevet bøger om, blandt andet en dansk journalist, en kvindelig dansk journalist, der skrev en bog om, og hun var på et kloster i Sydeuropa, og pludselig så hun en person, der oplevede Jesus. Ja. Og så blev hun omvendt som en kristen. Ja. Altså, det er jo en trossag, og det er jo, kan man sige, hendes privat sag, og om hvorvidt hun har været, altså hvorvidt hun har været hallucineret og set Jesus, eller hun rent faktisk har haft en vision at se Jesus, det vil jeg lade stå helt i det uvisse. Der hvor at skillelinjen går, er hvorvidt, at den opfattelse af tingene fører til en funktionel social skævvidning af personens liv. Altså hvis vedkommende ikke længere som følge af sine spirituelle oplevelser, eller hvad vi ellers skal kalde dem, længere kan fungere i det omgivende samfund, forsørge sig selv, klare sine ting, men bliver syg, afhængig af offentlig forsørgelse, og bliver sendt til læger. Det er det, I kalder for negative symptomer. Du har jo stadig nogle spørgsmål, nej, som starter på. Jo, men hvis du ikke kan tage hånd om din daglige ting, hvis ikke du kan... Så er grænsen overskredet fra, hvad det vil sige at være almindelig troen, til pludselig at komme ind ad døren hos en læge. Altså, når man går ind ad døren hos en læge, så er det, fordi der er nogen, der mener, man har. Ellers så går man til en præst, eller hvis ikke man er kristen, jamen, så kan man gå til en imam, eller et andet trosystem, hvis man vil have åndelig vejledning. Altså, der er jo mange forskellige slags religioner, folk tror ikke på det samme. Altså hinduer har en anden form for præster, buddhisterne en helt fjerde form for præster, taoisterne en femte form for præster. Altså, så må man søge spirituel vejledning i de systemer. Det gjorde jeg i 2008. Ja, ja. Det er det ene aspekt af det. Jamen, hør du, hvad jeg siger til dig? Det gjorde jeg rent faktisk. Mm. Prøv at hjælpe mig at lytte til dig, ja. Så skal jeg prøve at sige til dig. Mm. I 2008, så delte jeg min spirituelle oplevelser med min familie og med min søster i første omgang. Ja. Min søster, hun siger så, jeg anbefaler, at vi tager et familiemøde, du og jeg, sammen med vores lokale læge i Hørsholm. Vi havde fælles læge i Hørsholm, hvor jeg boede på daværende tidspunkt. Og så hensynligheden Bente Jespersen. Ja. Så siger jeg, hvis det kan gøre jeg trygge i familien, så gør jeg det gerne. Men jeg har ikke noget selv behov for det. Problemet er, Claus, hvem har sendt dig her til mig? Prøv lige at lytte med alt respekt. Så jeg lytter til dig, jeg også gerne bede dig om at lytte til mig. Ja, yes. Og det hjælper ikke sådan, når man kigger hinanden i øjnene. Ja, det skriver vi. Ja, okay. Okay. Hvis ikke jeg havde været hos den psykiater, som hørte omkring mine spirituelle oplevelser, som hun definerede, som de fleste læger gør i deres stand, som er en sygdom. Hvis ikke jeg havde været til det møde, så vil jeg aldrig nogensinde komme ind i det her system. Mm. Der er ikke en eneste jordisk sjæl, som møder mig, som vil sige, at Stig han er syg. Alle siger, at han er fuldstændig normal. Det er først, når man har kendskab til min hjemmeside, som jeg ikke taler om, men når man har kendskab til, hvad jeg skriver på min hjemmeside, at folk går ind og siger, uden i øvrigt at forholde sig til indholdet af det, at folk går ind og siger, der må være noget galt med den mand. Sådan er det, at det fungerer. Men det er der altså ikke. Og jeg kan sige til dig, at min søster for eksempel, alle siger, at hun er fuldstændig normal og rask, som hun også er. Men hun har også spirituelle oplevelser. Men hun har ikke været til læge for det. Og derfor er hun aldrig kommet ind i det her system. Nej. Det jeg siger til dig, og jeg håber, du forstår det. Det er, ja. Det er mega alvorligt, og det er mega tilfærdigt. Og det står i det her, som jeg håber, du vil læse igennem. Det er jeres videnskab, der er bygget på et falsum. Det bør du vide, hele DSM-manualen, som jeg skriver om her, hele som er lavet af den farmaceutiske industri, som har et dybere liggende formål i forhold til at bedøve, kontrollere, dræbe mennesker. Det er ikke en hallucination, det er ikke en brandforestilling, det er sandheden, Claus, som du bør vide som overlægesystemet. Og hvis ikke du ved det, så kan du altså lære fra det, der står her, hvis du gør det. Hvis ikke du gider læse det her, så vil din definition meget hurtigt være, at Stig han er stenerne sindssygt, og så vil du lave en erklæring omkring det. Men det, som jeg skriver her af konklusionen i mit notat, det er, at det er faktisk den omvendte verden, fordi jeg kommer her i dag faktisk for at bare registrere, hvad du kommer frem til. Og du kommer frem til, som de øvrige læger, om Stig han er altså lider af, selvom at han ikke har nogen psykoser overhovedet i sin hverdag, men lægevidenskabet per definition, hans hjemmeside, det må være en psykose. Hvis du skriver det, så refererer jeg bare det i forhold til omverden på min hjemmeside og på Facebook og så videre, på samme måde som jeg gjorde det her. Men jeg håber på, at du vil gøre det, som de færreste psykiater gør, at gøre dit arbejde ordentligt og læse og forstå, hvad jeg har selv sætter, og så bør du være i stand til at komme frem til den modsatte konklusion. Hvad kommer du egentlig for? Altså, hvorfor kommer du hos mig? Det starter jeg med at sige. Med henblik på hvad? Jeg er kontanthjælpsmodtager. Kommunen tror ikke på, hvad jeg siger. Vi har startet en rehabiliteringssag. Kommunen har bedt mig om at gå til læge, og lægen har bedt mig om at gå til psykiater. Så det er kommunen, der siger det? Ja. Altså, er du et ressourceforløb? Nej. Kommunen, de har en agenda om, at de vil give mig permanent førtidspension. De gider ikke at høre på mig mere. Og det er sådan set det, der er årsagen til at være. Og det paradoxale ved er, at jeg har min fuldstændig arbejdsgiverne. Jeg arbejder fuldtid på mit forfatterskab. Hende her. Kender du hende? Nej. Ja, det var det også. Alice Bailey, hun var en, det er 70, 60 år siden, hun har skrevet den bog, som en ud af mange bøger. Hun har skrevet tusindvis af sider, som er kanaliseret fra den spirituelle side, på samme måde som jeg skriver kanaliseringer fra den anden side via mine spirituelle oplevelser. Det er bogen omkring mentale lidelser. Jeg har lånt på et sådan noget bibliotek for 14 dage siden. Du er meget velkommen, hvis du er åben i forhold til at lære nyt omkring din faglige profession, som jeg håber på, at alle vil være i dit sted. Så kan du altså læse en kanalisering fra, hvis du ser det på side 2, 3, 4 eller sådan noget, der står der, fra den tibetanske mester, og så hun har altså skrevet mange tusind sider. Ja. Men det er jo ikke interesseret i. Ikke lige nu, jeg er lige ved at prøve at gå sammen med den her journal for dig. kan godt være, jeg er interesseret i det senere, men jeg er ikke interesseret i for den bog lige nu, og jeg er ikke interesseret i, at vi skal snakke alt tilbage. Jeg er interesseret i, at vi skal snakke. Lige nu er jeg interesseret i at snakke om, at kommunen har tænkt sig med dig. Det er et tilbud, at jeg giver dig. Hvis du vil, så kan jeg efterlade den hos dig, så får du på 14 dage til at læse den, hvis du savler den. Jeg lukker det selv. Jeg klarer det selv. Du vil altså ikke have pension? Altså, nej. Altså, det er jo det, der er paradoxalt. Jeg er fuldstændig, normalt, velfungerende, socialt, relationer, arbejdsmæssigt. Jeg kunne gå ned, hvis der var en bank, der var ansat mig i morgen, så kunne jeg starte der i morgen for den sags skyld. Men kommunen, de er altså så fokuseret på min skriveri, hvor de siger, at jamen, altså, du er altså mentalt syg, og derfor så mener vi, at du er uarbejdsfri. Men det har jeg intet på sig. Det har jeg intet på sig. Ja. Hvor mange sider er her? 1000? Nej. Her der er 78. Det her er hele din rapport, ikke? Ja. Indholdsoptegnelsen på side, hvis det er 200, ikke lige hvor jeg lagde side, hvis det er 2. Men der er altså en side, der sidder 2, som giver en indholdsoptegnelse. Der er 78 sider. Og det er, og det er logisk godt. Der er side 3. Ja, nu jeg havde jeg indholdsoptegnelsen fremført. Den er der altså et andet sted, der sidder 2, ikke? Jeg har forbudt det sig. Spirituelle verden, det her. Det er også om psykiatri også, ikke? Det første og tredje del, det er om psykiatrien. Det er en dokumentation for, at det er simpelthen uanende. Det er et stort forfalskneri. Det er omkring den dræbermedicin, som giver, som bedøver, som kontrollerer, som dræber mennesker i millioner. Det er den tredje største dræber, som selv Peter Fyks, der burde være kender Peter Fyks, overlæge på Rigshospitalet. Gå ind og dokumentere. I er det, der hedder professionelle kvaksalver. Mange af jer, I vil ikke indrømme det, fordi I har været i systemet og blevet hjernevasket i systemet. Og så er der nogle få af jer, som ikke bare er blevet hjernevasket i systemet, men som er hjernevaskerne, som altså er med til at opfinde denne her lægevidenskab. Og igen, det her ikke, det er ikke nogen bizarre vrangforestilling, som mange vil gøre det selv. Det her, det er sandheden, som du kan læse dig frem til, men du virker meget, meget, meget, meget lidt interesseret, du virker meget afvisende, der er ikke nogen følelsesmæssig kontakt med dig, du ser ikke ind i øjnene, du lider, du giver faktisk indtrykket af den modsatte verden, at det er mig, der læge, og jeg skal sidde og vurdere dig, at du ikke, at man har svært ved at komme i kontakt med dig. Jeg ved, at jeg sidder og jeg lige faktisk ret indgående. Ja, forstår du, hvad jeg siger? Ja, det gør jeg. Okay. Jeg kan faktisk godt følge din tankegang, fordi der er en brudflade, eller en berøringsflade mellem altså spirituelle oplevelser, ja, og så psykose. Jeg siger til dig, at mine spirituelle oplevelser er 100% sande. De fleste i dit værv vil ikke tro på det. Nej. Og derfor vil jeg sige, hvis man nu er, hvad jeg har været professionel forsikringsmand, hvis jeg har stødt på noget fagligt, som jeg ikke har kendt til, så har det været mig en ære at sætte mig ind i det. Men jeg lov til at sige, på samme måde som du også kan lide at gøre dine meninger færdige, kan jeg også godt lide at gøre mine meninger færdige, så sætter jeg et professionelt ære i at kende til mit felt. Hvis jeg nu var psykiater, så vil jeg sætte en ære i at kende til den spirituelle verden for at finde ud af, hvad er det her for noget, fordi der er altså grænseflade i forhold til det, som jeg beskæftiger mig med. Jeg bliver da nødt til professionelt og fagligt at forholde mig til den spirituelle verden, fordi jeg møder jo altså patienter, som muligvis har spirituelle oplevelser. Og der kan jeg sige til dig, at da jeg var indlagt på Lillerød og på Helsingør, måske halvdelen af de patienter, der var der, de havde spirituelle oplevelser, men det er spirituelt negativ energi. Så det er altså ikke, at komme de folk i værste piner, altså folk er jo for fine, det ved du alt om, men altså når du får spirituelle oplevelser, så er det ikke alene negativ energi, det kan jo også være lysenergi, som du modtager. Det er jo det, som klarvoyante og andre, blandt andet jeg selv, giver videre, blandt andet er det skrive. Du ser en kanaliseret bog her, det her, det er den spirituelle verden. Hvis man vælger at sige, nej, det interesserer mig ikke for, så kan man konkludere på et grundlag, som er fast, fordi så gør man det mod bedre videre. Sag, den er fuldstændig belyst. Der har været andre ind over før dig. Min sag er fuldstændig beskrevet, fuldstændig belyst. Hvad er det, du gerne vil have, at gøre? Jeg er udelukkende her. Jeg er ikke her på eget initiativ. Nej, du er selv partiet. Jeg er selv partiet. Jeg er udelukkende her for at se, hvad du kommer frem til. Jeg registrerer på samme måde, som du skriver en journal, så skriver jeg også en journal over dig, som jeg deler med omverdenen. Ja. Hvor jeg siger, nu siger jeg nogle af de ting, som jeg kommer til at skrive. Jeg ved ikke, om du vil sige det til mig, men jeg kommer til at sætte en erklæring under andre omstændigheder. Men jeg ser en følelsesmæssig hæmmet person her, som er meget tilbagetrukken, som er meget afvisende, som ikke ønsker dette, eller måske dette for den sags skyld, som ikke er udtryk for. Normalt vil man jo sige, nej, det ser sådan spændende ud, selvfølgelig vil jeg læse det. Har du gået det der, den ulejlighed at skrive omkring de her ting? Selvfølgelig vil jeg gøre det. Noget af det ved jeg måske, andet kan måske lære fra. Der er ikke nogen åbenhed, du udviser en lukkethed, og det bryder man altså ikke om. Det vil jeg skrive. Det er jo. Og så vil du skrive hvad? Men du får aktindsigt, og så får du din papir med. Okay. Men har du allerede truffet en konklusion, om jeg er tosset oven i hovedet, eller er jeg tosset oven i hovedet? Tosset og tosset bryder mig ikke om. Det er ikke det ord, vi bruger. Jamen, så lad mig bruge, har du truffet beslutninger med diagnose, om jeg er paranoid, skizofreni, eller skizofren, eller om jeg har spirituelle oplevelser? Har du denne valg klart indtryk? Ja, det har jeg. Både at du er psykotisk, men også at du er eventuelt fraskudt. Hvordan kan man være begge dele? Jamen det er det, jeg prøver på at sige til dig. Ja, hvis man er besværet, der er det slet ikke, eller? Nej. Det er det, jeg prøver på at sige til dig. Jamen, så lad os sætte mig op. Der er jo en grænseflade. Der er formentlig en grænseflade imellem, folk har åndelige oplevelser. Spirituelle oplevelser. Det er jo ikke her i store verdensregioner. Men det er jo ikke, altså, der er en grund til, det er noget, der ligger til mennesket. Det er i hvert fald en vis åbenhed. Ja. Men jeg tror også på, at det for nogen kan gå selv. Altså religion praktiseres jo på forskellige vis. Og nogen har jo et privat religiøst forhold. Og nogen har et mere gruppeorienteret måde at præsere sig på. Og nogen er meget afdæmpet i deres religiøsitet, og nogen er mere påtrængende eller meget synlige i deres religiøsitet. Og så er der nogen, der er fanatiske i deres religiøsitet. Og det er det, jeg mener med, at jeg tror, at der er, men at der er en grænseflade mellem normalt spirituelle oplevelser og så synlige spirituelle oplevelser. Hovedet skal jeg tro, hvis man er fanatisk, er det det, du mener, man er syg? Er det det, du mener? At hvis fanatismen bliver så voldsom, at det hæmmer personens eget liv eller det går ud over andre, så ja. Er det din oplevelse af mig, at jeg er fanatisk? Det tror jeg ikke. Okay. Jeg tror ikke, du er fanatisk. Du er meget optaget af det her, men jeg tror ikke, du er fanatisk. Det virker, det du fortæller mig, at du har sendt det her skrift ud til 1000 personer inden for det officielle behandlingssystem. Ikke bare det, men altså det, man kalder for eliten. Ja, whatever. Hele regeringen har det. Ja, ja. offentlige styrelser har det her. Alle, som er noget i samfundet, har det her. Og ved du, hvorfor de har det? Fordi eliten ved, at psykiatrien er et dræber, en dræbermaskine i forhold til mennesker. Der er mange, nu jeg gentager det, der er mange i psykiatrien, der ikke ved det, fordi de hjernevasker i deres forkerte lærebøger. Medicin har aldrig nogensinde været en kur. Psykofarmaka har aldrig nogensinde været en kur i forhold til at helbrede mennesker med psykiske lidelser. Det ved I, der er over et vist niveau i jeres såkaldte videnskab. Medicinen er udelukkende dræbende på samme måde som narkotika er dræbende. Jo længere tid man har det, desto mere bliver man nedbrudt, hjernestam bliver nedbrudt, de indre organer bliver nedbrudt, og man bliver døser hen, man bliver til ingenting, man bliver til en gulderod, man føler ikke, og man dør af det. Det er det, der er sandheden omkring dit system. Det bør du vide som overlæge. Det skriver jeg fuldstændig objektivt op de første to tredjedel her. Den sidste tredjedel skriver jeg omkring spirituelle oplevelser generelt, for at få skeptikere, inklusive dig, som måske er halvskeptisk, men du har en vis åbenhed i hvert fald, for at få skeptikere til at forstå, at den spirituelle verden er rent faktisk virkelighed. Jeg sidder og fortæller dig den skændbarlige sandhed. Spørgsmålet er, om du er tilstrækkeligt åben i forhold til at ville forstå det. Jeg har givet dig materiale til at kunne forstå det, hvis du ønsker det. Min opgave ikke er ikke at forstå det der, eller ikke at tage stilling til det der. Altså det skal ikke det der formål med, at folk kommer til en konsultation med mig. Altså jeg er jo læge, psykiater, og det jeg skal tage stilling til, det er, om du er punkt 1, om du er syg, og punkt 2, om du har et behandlingsbehov. Der er blandt andet Henrik, der... Det er det, jeg skal tage stilling til. Ja, men ved du, hvad problemet er? Problemet er, at de fleste psykiater som dig, I bruger en time til at lande på en samtale, og så konkluderer I vidtrækkende i forhold til et privat menneskes liv og fremtid, men noget, som ofte er gætteri, noget, som ofte er forkert, måske ikke altid, men ofte er forkert. Henrik Dej Poulsen, som jo er kendt inden for jeres branche, i tv og så videre, han er med som et eksempel her på en psykiater, der fik kritik fra Sundhedsstyrelsen, at bruge halvanden time på en samtale med en kvinde, som han så gav diagnosen på samme måde som mig, paranoid skizofreni. Og han fik altså alvorlig kritik, fordi han ikke havde gjort sig ulejlighed med at undersøge den pågældende kvindes liv, før han gav hende så graverende en diagnose. Jeg fik det samme på en time samtale i 2008. Når du bare har fået én erklæring, den første erklæring, hvor der står ordet skizofreni, og det efterfølgende behandlingssystem, så kan læse tilbage til dem og andre, der har gentaget det samme, så behøver man ikke at tænke selv som psykiater, hvis man er travl, man har flere møder hver dag, man skal lave erklæringer osv. Altså, det er en travl hverdag, som du formentlig har. I har måske kun den ene samtale til rådighed, men ikke desto mindre, så er det ikke bare kritisabelt. Det er faktisk en forbrydelse mod menneskeheden, som I begår. I er i virkeligheden det, som man kan kalde for nazibøger. Tyske psykiatere var inspirationen for Hitler, var inspirationen for Holocaust. Det var tyske psykiatere, som efter verdenskrig blev fri, som skabte inspirationen til den moderne psykiatri. Og det er altså stadigvæk naziforbrydelse, som I begår. Nu er det altså bare mere forfinet form i jeres drikkemedicin. Hvis du er hjernevasket i systemet, så er det her som en bizarre mange forestilling. Hvis du er en af dem, der sidder oppe i systemet og foretager den hjernevask, så er du en af de nazibøller selv. Hvor mange har du slået ihjel med drikkemedicin? Det spørgsmål skal du stille dig selv. Fordi du har formentlig slået en del mennesker ihjel. Kan du svare på det? Og det ønsker du sikkert ikke at svare på. Men det er sandheden, Claus. Og det er altså en forbrydelse mod menneskeheden, som det går. Ganske enkelt. Mentale lidelser kan helbredes ved god motion, søvn, god kost, socialt samvær, kærlighed osv. Viljestyrke, disciplin, cannabisolie for eksempel. Jeg har eksempler med cannabisolie, du kan læse her. Der er eksempler med cannabisolie, som helbreder folk og som fritager dem fra det helvede med psykofarmaka. Læs om det og forstå det, i stedet for at være afvisende, fordi du har så travlt, at du skal videre til den næste patient. Jeg er ikke en almindelig patient, der kommer til dig. Jeg er en patient, der kommer og siger, at jeg forstår dit værv. Måske er du bedre end dig selv, hvis ikke du er en af arkitekterne bag dig selv. Du kan læse, du kan forstå. Du kan vælge at afvise det. Og hvis du vælger at afvise det, du ikke gider at læse det, jamen, så er det altså andre, der vil altså konkludere efterfølgende, efter vores møde. Hvis du skriver en forkert erklæring, så vil folk konkludere for alt fremtiden. Det var Claus, der var syg i hovedet. Det var ikke Stig. Det er den chance, som jeg giver dig. Læs og forstå, eller hvad er det? Når du har 2 sekunder. Som et af ude mange eksempler, Kevin, du kan ikke læse det, jeg ser på det. Kevin før og efter, du kan se, stor, tyk, prøvet psykofarmaka. Efter tager cannabis ud, det er fuldstændig helbredt, om det er fjernet hans pillebehov. Mm-hmm. Ikke bare psykofarmaka, men også efter alle mulige andre piller, som er som han fik. Jeres kemi, det er dræbermedicin. Det er, hvad det er. Og det har altså en endnu dybere liggende årsag, som ingen gang gider fortælle, da du selv har gjort det. Så altså bruger tid direkte på vores måde at skrive erklæringen samtidig med, at du holder samtalen med mig. Er det rigtigt forstået? Jeg arbejder direkte med. Okay. Og det vil sige, at du har ikke haft tid, og det forstår jeg. Jeg har sendt den mail kun for at have en 2 dage siden, så det har jeg fuldt forståelse for, at du ikke har tid til at læse den. Men nu har jeg så skrevet den ud, og jeg glæder til det her. Og jeg giver den anbefaling, at før du konkluderer, så læser du. Du skal ikke gøre samme fejl som Henrik Dej Poulsen eller som andre. Bente Sygaard, der hedder det, Jespersen, der, som han gjorde i 2008. Og give en diagnose på en time samtaler, baseret på, ja, på din egen misforståelse af verden. Okay, du har været for den halv åbenhed i forhold til visse ting, så det kan ikke være helt galt. Men ikke desto mindre. Det jeg siger til dig, det er, du bør læse det her, før du laver konklusionen på din erklæring. Ellers så gør du dit arbejde godt nok. Må jeg sende det her til din læge? Det må du meget gerne. Så du må sende det til kommunen, og jeg håber, du vil sende det til mig også. Men du får det med i hånden. Nå, tak. Det vil du gerne have, ikke? Jo, hvis du er færdig. Eller hvis du... Altså allerbedst, så vil jeg faktisk... Altså jeg vil direkte anmode dig om, eller i hvert fald opfordre dig til. Du kan kun selv træffe beslutningen, men jeg kan kun opfordre dig til. Gør nu det, som jeg siger til dig. Tag det her med hjem. Nej, jeg vil ikke have det her. Det tager du mig. Vil du læse min mail, som jeg har sendt til? Nej. Ja, altså jeg har registreret dem, og de ligger... Hvordan kan det være, at du er så afvist som person? Jeg kommer og siger til dig, at det her sådan, det er altså noget, som er sprængstof, det er noget, som er vigtigt, ikke bare i forhold til mig og min psykose, men din erklæring, men det er vigtigt i det hele taget. Så er du fuldstændig afvist. Hvordan kan det være? Prøv at fortælle mig det. Prøv at kigge mig i øjnene for en sjældent gang skyld, og prøv at fortælle mig sandheden. Claus, du opfører dig som om, med al respekt, at du har en psykisk lidelse. Du er afvisende, du er negativ, du er lukket. Og det er ikke den måde, du skal møde, særligt når du sidder med mennesker, som har mentale problemer. Så kræver det altså, at man har en åbenhed. Det kræver, at du har et socialt gen i forhold til andre mennesker. Det viser du ikke her. festlig, når man har en god dialog, og man forstår hinanden, og man smiler sammen, og man griner sammen, og at man lærer af hinanden sammen. Du kan lære mig ting omkring dit værv, dine interesser. Jeg kan lære dig ting. Jeg vil gerne lytte til de ting, som du kan lære mig, men du vil ikke lytte til de ting, som jeg kan lære dig. Ved du, hvad det er? Det er en menneskelig, forkvaklet måde at opføre sig på. Det er en forkert adfærd. Og særligt som psykiater i forhold til patienter, som generelt har det vanskeligt, som jeg lige sagde før, det er en forkert adfærd, Claus. Altså med al respekt. Jeg havde glæde til at komme her, så vi kunne sidde og smile, og du kunne sidde og sige til mig, jamen jeg kan da forstå noget af det her, men det kan så være, at jeg har et fagligt en anden opfattelse i forhold til dig. Fair nok. Men så må vi prøve at forstå det. Hvis din læge er... Ja, det er hendes praksis. Ja. Altså han hedder... Ja, det er en ud af tre læger. Nu har jeg lige at gøre, men det er hendes praksis. Ja. Bye.